Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Dine aktier kan måske blive udsat for bølgegang i dag. Toppen af den europæiske centralbank ECB er nemlig samlet i Athen, og i eftermiddag der vælger de enten at hæve renten eller beholde renten, hvor den er. Vi ser nærmere på rentebeslutningen og hvad det kan betyde for finansmarkederne i løbet af de næste 55 minutter her i torsdagens udgave af Millionærklubben, hvor jeg har samlet et skarpt panel bestående af Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, Michel Nørgaard, senioraktiestrateg i Jyske Bank og Lav Svendsen, chefanalytiker i Svendsen og Tudvor, godmorgen og velkommen godmorgen. Til jer tre. Ej, vi er chefer alle sammen. Det var utroligt. Jamen altså, hvor I kan. Og det er dig, der skal bestemme over os. Ja, lige nu i hvert fald, ikke? Nej, jeg er dog ikke helt chef endnu, så tror jeg, at vores chefstrateg bliver en lille smule ked af det måske. Nå. Frederik Engholm, nu står jeg her og indleder det hele med, at aktierne kan måske komme i bølgegang senere i dag. Er det rigtigt, eller strammer jeg den sådan lidt journalistisk? Jeg tror, du strammer den lidt. Okay, men hvorfor gør jeg det? Jeg tror, der er meget få, der forventer ret meget fra ECB. Og de kan selvfølgelig godt sende nogle signaler, men jeg tror i virkeligheden, dagens møde kommer til at handle om, at de prøver at sige en masse, der skal signalere, at de måske kan finde på at gøre alt muligt, men i virkeligheden har de mest lyst til at sige, at vi kommer ikke til at gøre noget som helst, og vi gør det formentlig ikke i ret lang tid. Men der er nogen, der gerne vil have, at de holder døren åben for en renteforhold, så der er nogen, der gerne vil have, at de snakker lidt om, at økonomien også har det lidt svært. Og det bridger de ved at nævne de ting, men jeg tror sådan, den brede konsensus, de er godt tilfredse med, hvor de ligger, og intentionen er at blive liggende der i lang tid. Okay, så altså de holder sådan måske døren lidt på klem for måske at hæve renten senere, men du tror faktisk ikke rigtigt, de kommer til at gøre sådan det helt store. Vi tror meget sikkert, at de ikke kommer til at gøre mere. Man kan selvfølgelig aldrig vide, hvad der sker, men og der kan ske ting, der får dem til at skulle ændre den beslutning, men vi tror, at det er klart deres intention at holde fast her. Men der sidder nogen der i styringsrådet, som stadig er bekymret for inflationen, som jo er alt for høj stadigvæk. Og de vil gerne have, at man ligesom bliver ved med at signalere den mulighed. Og selvfølgelig skal man aldrig som centralbank lukke døren for den mulighed. Man skal altid gøre det, der er det rigtige. Ikke? Mm. Michel Nørgaard, hvis jeg spoler tiden sådan et års tid tilbage i min hukommelse, så kan jeg virkelig huske, at så, hvis der var et eller andet med en rente, der blev sat op, så er aktiemarkederne, de bare skøjtede op og ned, og der skete virkelig meget. På det seneste er det, som om vi er blevet lidt mere immune over for de der rentebeslutninger, eller er det, eller hvad? Er det bare jo, mig, der synes det? Det er jo fordi, at lige nu, der ved markedet, altså, der gør, hvad hedder det, centralbankerne i hvert fald det, som markedet venter, indtil videre. Så der kommer ikke nogen overraskelse. Så hvis de ligesom bare, du ved, kører efter planen, så er markedet lidt ligeglad med, hvad der egentlig foregår. Det er klart, hvis lige pludselig kommer, at de trækker en kanin op af hatten, og der sker noget ændring, eller de kommer ud og signalerer, hov, nu tror vi snart, at vi kommer til enten at hæve renten yderligere, eller vi kommer til at sige, nu kan vi snart se, at rentenedsættelserne de kommer til at finde sted. Så er det der, hvor markedet kommer til at reagere. Så det skal altså være noget ny udmelding, som markedet ikke venter, der kommer til at finde sted. Og netop lige i forhold til det her med høne, som du sagde, Frederik, jamen der var det jo netop sidste gang, at der var nogle politiske, der var en stor splittelse omkring den renteforhøjelse på de her 25 basispunkter. Men nu virker det som om, at de her politiske høge, jamen de er egentlig okay tilfredse med der, hvor vi ligger nu. Og det er også derfor, at vi i hvert fald i Jyske Bank forventer, at der heller ikke kommer til at ske noget på det her kommende møde. Altså de ikke kommer til at gå ud og hæve renten. Men samtidig så vil de formentlig også betone, at den her dataafhængighed, at den vil stadig være ret stor fokus på. Altså de vil holde øje med, hvordan økonomien kommer til at udvikle sig også fremadrettet. Godt, og det er altså klokken kvart over to, at der kommer den endelige rentemelding i eftermiddag. Vi dykker mere ned i det senere også, hvad der taler for, at de måske alligevel skulle hæve renten, selvom alle sådan lidt forventer, at de altså holder ved. Men Lars Svendsen, vi skal også forbi Novozymes. Ja. De er ude med regnskab her til morgen. Aktien stiger. Er det en 4%? Hvad ja, 4,0 til ser det godt ud, det regnskab der? Nej, det gør det vel ikke, hvis man skal være helt ærlig, men det er, altså, vi har jo nogle, det kan man diskutere lige om lidt, om vi, hvor meget økonomien kører med. Altså, vi har jo lidt en mat periode for økonomien, og det kan du også læse på ham. Og reelle overskud jo noget ned, men de har nogle særlige udgifter, og de sidder jo stadigvæk og rumler rundt i den med, at de skal have fusionen med Christian Hansen bragt på plads, og de mangler nogle godkendelser. De skulle have indsendt papirerne til EU. Nu Og så går der jo nogle måneder med det. Men altså, det er der nærmest, altså nu siger, samlet set går det sådan set okay, men det er sådan 0 plus i virkeligheden. Og så har de lidt inden for, det kan du, Michelle, nok snakke bedre om, end jeg kan, inden for bio. Altså, lyspunktet er jo sådan set bioenergi, som er cirka 20% af omsætningen. Altså, hvor man laver enzymer til bioetanol. Og det er omsætningen stedet gevaldigt, men markedet i USA er faktisk kun vokset, som de skriver selv, med 1%. Så derfor så er der jo lidt, hvad egentlig der sker, har de vundet markedsandel, og er de også begyndt at få mere salg af, at man har det, der kaldes for anden generations bioetanol. Det er populært sagt, i stedet for at bruge gode fødevarer som majs og andre stivelsesprodukter, altså rigtige afgrøder, så bruger man affaldet halm og stængler og skidt og møg ned i en stor gryde, og så prøver man at finde ud af det, men det kræver flere enzymer og mere besværlige og har et dårligere resultat, så det er også dyre transport. Det er man synes, at, hvis vi der forstår, hvad der læser der med det, jeg kan, om sider vi har fået gang i, det har vi jo været i gang med i flere år, altså lav noget skidt og møg til bio, det er jo fint, men så netto er det godt, og jeg har jo både den ene og den anden. Og jeg mener, at det er rigtigt, at det nu, altså der er greb om butikken, og de afspejler bare, at verden ikke, det kører langsomt. Ikke? Mm. Har du en anden udlægning af dem, eller hvad? Jamen altså, hvis vi kigger på i forhold til konsensus, som markedet jo kigger på, og det er også derfor, at vi kan se med aktiekursudviklingen, hvordan den er i dag, jamen så er det jo gået bedre end ventet, må vi sige. Hvis vi kigger helt overordnet set på den organiske vækst, så kommer den jo ud på 8% i kvartalet, hvor konsensus havde ventet 5,8. Og hvis vi så dykker lidt mere ned i de her segmenter, jamen så er der nogen, så er det lidt mere blandet landhandel. Der er nogen, der gør det knap så godt, der er nogen, der gør det lidt bedre. Men altså dem, der ikke gør det så godt, det er mere de mindre andele, mindre segmenter i forretningen. Jamen det er blandt andet grain and tech processing, så og agriculture. Og så er det her health, animal health and nutrition. Og det er jo blandt andet baseret på, at vi altså har et mindre salg af det her covid-19-sæt, som vi har. Hvorfor det, hvis man så kigger på de segmenter, som klarer det ret godt, så er det de store segmenter, altså household care, altså der, hvor vi har vaskemidler, enzymer til vaskemiddel. Og så har det beverage and human health, og så ikke mindst bioenergy, der har gjort det rigtig, rigtig godt. Hvis vi kigger på bioenergy, jamen så havde konsensusforventningen om, at den organiske vækst ville være på omkring de her 10,3, men den ender faktisk mere end dobbelt så høj. Den ender på 21%. Og det vidner jo om, at de har virkelig, virkelig formået at få gang i den her, der er drevet af en pæn vækst i emerging markets. Det er drevet af en øget markedspenetration i emerging markets også, og mindre lærernedbringelser. Og samtidig så har de altså også oplevet en særdeles stærk efterspørgsel. Og der kan man sige, jamen, at det er så en, nu skal man måske lade være med at gå ud og åbne champagne med det samme. Man skal jo ligesom se, fordi de har tidligere snakket om, at den her vækst, den har ikke været sådan synderligt godt, når vi kigger nogle kvartaler tilbage. Så derfor skal vi ligesom se, at det her bare noget, der er kommet for at blive, eller er det kun et enkeltstående tilfælde. Så det skal markedet lige have så for øje i forhold til bioenergy. For som du selv sagde, Lav, at bioenergy-markedet, jamen det er ikke noget, der har vokset synderligt meget. Så hvad der er ligesom sket her? Er det kun et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi kan se fremadrettet? Så er det jo klart, at så skal Novozymes, skal man måske ikke gå ind og kigge på decimaterne i forhold til det. Men en anden ting er også i forhold til Novozymes. Og man siger, så går de ud alt i alt og leverer en EBIT-margin, altså overskudgrad, der også er højere end en konsensus har ventet. Så alt i alt synes jeg altså, at regnskabet ser ganske pænt ud, i hvert fald når vi kigger på relativt til konsensus. Kan du finde ud af, hvor meget priserne betyder for deres omsætning for den organiske? Det er jo, med prisregulering i. Jo. Kan du finde ud af det? Det er ikke noget, jeg kan se lige på nuværende tidspunkt. Jeg leder også, men sidste gang, halvåret, der var det ikke så godt. Nej, men det er nemlig rigtigt. Yes. Men det har de tryllet væk. Måske. Men vi kan da i hvert fald se, at når man snakker om alt det her med inflation, og derved, hvorvidt har de kunne skubbe de stigende priser over på forbrugerne, så kan man i hvert fald se, at overskudsgraden, ja, det er ikke noget, der er blevet udhulet i forhold til sidste gang. Så altså et sydlandet ret fint regnskab fra Novozymes, der er landet her til morgen, og aktien den stiger altså, ja, nu er det sådan 3%. Bavarian Nordic er også i det lune hjørne her til morgen. De fik, der var lidt nyt fra dem i går, så det var de amerikanske sundhedsmyndigheder, der lige pludselig anbefalede deres abekoppevaccine til rutinemæssig brug, Lav Svendsen. Ændrer det noget for sådan casen, altså sådan Bavarian generelt i dine øjne? Ja, men det er jo den der med mod abekop og alt det der, og de siger, det er 2 millioner i USA, det drejer sig om. Og det er jo klart, hvis der skal have 2 skud, det må jo give 4 millioner, og hvis vi siger, at det kan holde i i 5-6 år, så er det jo ligesom, om man har fået... men ja, hele den der ramme, som vi det husker, den oprindelige, de havde til USA, til militæret, ikke? Det er jo den, man så tager af, så vil jeg begribe det her. Man tager lageret, ikke? Derover, men så skal bæreværende putte over til USA igen. Men det var 8 millioner, og jeg tror kun totalt set, hvis nu siger jeg noget, som er helt, måske helt forkert, men altså, totalt for meget de nåede af det der, og jeg tror ikke, at man har produceret mere end 3 millioner. Okay. Så råd til, at så der bliver brug for at og lave noget mere, og det ligesom bliver et mere permanent marked. Det er vel, hvad der er i det der, men altså, det er der stadigvæk begrænset størrelse, men det er der noget. Så det er der positivt, at aktien ligger jo helt ad pommeren til. Ja, den har i hvert fald ligget noget højere. Nok om de danske selskaber for nu, fordi at der kommer altså også et BNP-tal fra USA senere i dag, og noget, der allerede er kommet ud fra USA, det er, at de har fået en ny formand fra repræsentanternes hus. Det er Mike Johnson fra Louisiana. Han var den eneste, der sådan lige kunne få stemmer nok. Frederik Engelholm, jeg ved godt, det ikke er sådan en hardcore økonomisk nyhed, at nu kommer der en ny formand for repræsentanternes hus, men det er alligevel noget, som du i hvert fald har lagt lidt mærke til, sagde du til mig her over morgenkaffen. Jamen jo, af flere grunde. Både fordi, at de står nu 2,5 uge fra at skulle forlænge et budget, som de kæmpede ret meget med at få forlænget sidst, og som jo har været sådan et sværslag hver eneste gang, de har skulle forlænge det i efterhånden rigtig mange år. Og det er jo blevet gradvist værre. Det var rigtig slemt, da den her Tea Party-bevægelse for en efterhånden 15 år siden var store. Og så er der kommet med Trump en ny sådan styrke i den fløj, eller noget, der minder den fløj, der sådan er meget kritisk over for sådan hele det offentlige USA, kan man sige. Og det er dem, der hele tiden stiller sig på bagbenen og kæmper imod. Og det er også dem, der hele tiden gør det så svært at få valgt en ny talsmand for hvad hedder det, republikanerne. Og i virkeligheden også dem, der gjorde, at den foregående blev væltet, fordi de hele tiden stiller sig skeptiske over for, at man laver nogle aftaler med demokraterne. Man laver nogle aftaler, der betyder, at man bruger nogle flere penge i det offentlige system. Og det kan der måske være også ræson i at stille sig lidt skeptisk over for en gang imellem, men man kan sige, problemet er med nogle af dem her, det er, at de stiller sig så meget på tværs af det hele, og i virkeligheden flytter med tanken om, at USA bare skal gå statsbankerot, så må vi se, hvad der sker, og sådan udfordrer hele sådan det meste, i hvert fald de fleste økonomers tanker om, hvad ville det her betyde, og hvor store konsekvenser kunne det i virkeligheden få, hvis man tog sådan nogle radikale skridt. Og der kan man sige, der bliver det, at vi så får udpeget en talsmand, jo første skridt til at kunne lave nogle forhandlinger overhovedet i et republikansk parti, der stadigvæk er fuldstændig splittet. Og nu har man så peget på en fyr, som jo ligger over på Trump-fløjen helt klart, som faktisk stemt imod godkendelse af Bidens præsidentvalg, og har været med til at støtte nogle af de kampagner, der har været for at lægge sag an mod nogle af de stater, der var sådan Trump hævdede, der var snyd i, selvom ingen, der ikke har været nogen beviser for det, så han ligger helt klart på den side, hvor han hopper med på nogle af de her historier, som i virkeligheden, som der ikke har indtil videre i hvert fald har vist sig skyggen af belæg for sådan faktuelt belæg for at køre. Og det kan godt bekymre lidt i forhold til, hvad det så er for et forhandlingsklima, vi får efterfølgende. Men han har altså formået at samle folkene bag sig. Det er jo fordi, han har gået og snakket med folk og sikret sig, at der er nok, der vil stemme for ham. Han kom, det gik meget hurtigt med ham. Og derfor har han på en eller anden måde både formået at sådan mildne stemningen hos dem, der er måske mere moderate, men samtidig jo også givet et eller andet, givet nogle løfter til dem, der er mere krigeriske på den republikanske fløj, så jeg er spændt på, hvad det her betyder for den forhandling, der ligger om et par uger, og derfor har det faktisk en betydning, for man kan sige, det her handler jo om at kunne forlænge et budget, og hvis ikke man gør det, så kommer der sådan et meget beskedent stød til amerikansk økonomi, der kommer fra, hvis man ikke har et budget i en periode, så kører man på sådan et nødbudget, så bliver alle dem, der er ansat i offentlige naturreservater osv. sendt hjem. Man kan ikke besøge de parker. Alt det, man kalder ikke kritisk offentlig beskæftigelse, bliver sendt hjem. De får ingen løn, typisk i en periode. Så den usikkerhed, der er, hvor man ikke lige får nogen løn, afhængig af, hvor stram ens indkomst er, hvor meget kreditkortmulighed man har for at tage noget overtræk og sådan noget, så kan det godt påvirke en lille smule. Det, der kan være issue her, det er, at den her situation, vi er i, måske kan blive mere problematisk end tidligere. Måske har han lovet nogen noget i forhold til ikke at give noget køb på noget som helst i forhold til demokraterne, når vi skal ind i den forhandling. Så jeg synes, det sted, hvor økonomien står, der er det her en lidt højere risiko, end det er normalt. Normalt så synes vi ikke, at de her government shutdowns i virkeligheden er noget, den betyder noget som helst. Fordi du har ventet til det, at det kan ske. Ja, men det er også fordi, at det betyder meget marginalt på BNP, og det betyder, får man sådan nærmest det hele tilbage, når folk så får deres løn bagefter. Folk bliver lidt mere tilbageholdende med at bruge penge. Man kan se, der er en lille effekt på BNP, men det er meget marginalt, fordi folk har en forventning om, at de får deres løn efterfølgende og bliver genplaceret i de stillinger, de havde. Men problemet er bare lidt nu, at sådan en periode med blødhed, hvor vi i forvejen har en økonomi, der lige nu har været udsat for et stort rentechok, en oliepris, der er sted, kan måske være et element, der tipper den ud over, i hvert fald hvis det her bliver mere langvarigt. Ja, okay. Det var en lang historie, men det er altså, han har frem til den 17. november til ligesom at få den statslige finansiering på plads, og du siger altså, at det kan blive en ret svær opgave for ham, hvis han har lovet nogen alt muligt for, at de så skulle stemme på ham nu, eller hvordan, Frederik? Ja, jeg tror, han har sagt nogle ting, han vil kræve i den forhandling. Det vil være naturligt, at når man står så tæt på den, så vil man kræve nogle ting fra nogle forskellige fløje af partiet, og i særdeleshed dem, der er meget, hvad skal man sige, meget kritiske over for det offentlige USA, har krævet, at han kræver nogle besparelser. Altså, måske ovenikøbet på nogle demokratiske kerneområder, for det er jo det andet, der er i det her. Det kommer jo også, bliver brugt som element ind i en valgkamp, der lige så stille er ved at starte, ikke? Så man kan ovenikøbet måske prøve at se, om man kan aftvinge nogle indrømmelser fra demokraterne, for på den måde at måske vinde noget fodfæste hen imod valgkampen. Så jeg tror sagtens, det her kan blive en tand sværere end normalt, at blive sådan en ekstra hovedpine, og lidt mere langvarigt, end det plejer at være, hvis vi ender med at få den her shutdown. Det tænker jeg egentlig er relativt realistisk. Det er mere, hvor lang tid den varer. Okay, og du siger, at hvis vi får en shutdown, så altså betyder det ikke så meget på BNP'en, eller betyder sådan marginal, men hvorhen er det så, det kan betyde noget? Hvorfor noget, snakker vi om det? Det er fordi, det betyder noget, hvis det var i lang tid. Okay. Og det vil jeg mene med den splittelse, der er i det republikanske parti, der er risikoen for, at det kan vare i længere tid noget større. Altså, især fordi vi ikke ved, hvad der er blevet lovet. Og man skal huske, at de kræfter, der væltede den foregående McCarthy, de væltede ham jo, fordi de syntes, han var for flink i forhold til det gældsloft-diskussion, vi lige havde haft hen over sommeren, hvor man jo også var ved at sende USA ud i problemer i hvert fald. De fleste havde en forventning om, det skulle man nok løse, og det gjorde man også, men kun fordi han jo var i sidste ende mere, hvad skal man sige, mere villig til at forhandle med demokraterne, end i hvert fald ydergruppen i republikanske parti var villig til at acceptere, og derfor så væltede de ham efterfølgende. Ja, så det koster ham. Må jeg lige spørge om noget, altså klog fyr som dig, det er jo meget af det, der handler om krigen inde i det republikanske parti. Ja. Ikke? Har du nogen fornemmelse af, og det er jo så Trump eller højrefløjen eller mod resten, hvad er fordelingen? Det virker som om, der er sådan set ud heroverfra, der er ikke så mange på højrefløjen, men de er stand nok til, at flertallet er væk, det er jo klart nok, men altså, er det, hvor mange, hvordan er fordelingen? Ja, men den ekstreme gruppe er ikke særlig stor. Der er dem, man kalder Taliban 20, det er jo et meget sjovt som sådan et klart billede på, hvordan man ligesom ser dem. Det er sådan den yderfløj, der ligesom vil gøre hvad som helst for bare at spolere det hele. Og de er problematiske i sig selv. Men humlen er, at der er en meget stor gruppe, som er meget bange for at gå imod dem, der støtter Trump, og det, som Trump synes. Og det rækker jo langt ind. Det rækker jo langt ind til selv de kræfter, som man tænkte var stærke nok til at holde partiet på en mere sådan sober linje. Den gruppe er ekstremt svækket, og hver gang den ligesom prøver at vinde overhånd og fjerne sig fra Trump, så kommer Trump selv og får undermineret nogle af personerne. Humlen er jo, at så, det han så gør, det er jo, at han stiller sig bag nogle kandidater i deres valgkredse, som støtter ham, og på den måde risikerer han at vælte dem, og det er han jo allerede lykkedes med flere steder. Mm-hmm. Så det gælder i særdeleshed på senatorposterne, og der er det jo endnu mere vildt, fordi det er nogle større områder, kan man sige. Men det gælder altså også de der lokale, at det at støtte Trump og det at få hans sådan opbakning. Han kom lige med den her til sidst, og der gik der en halv dag, ikke? Før Johnson her var valgt, ikke? Så det at få Trumps opbakning er stadigvæk noget, som selv de, hvad skal man sige, moderate republikanere ikke rigtig tør kæmpe med at risikere. I hvert fald ikke det modsatte, altså at få hans vrede. Ja. Således har vi altså sparket gang i torsdagens udsendelse af Millionærklubben i dag med Frederik Engholm fra Nykredit, Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg. Hvis du har spørgsmål til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Renter op eller renter stop. Finansverdens øjne er rettet mod Athen i dag, hvor den europæiske centralbank skal beslutte, om renten skal hæves eller ej. Og Frederik Ingeholm, det lyder jo sådan rimelig lækkert med en tur til Athen, men sådan helt ærligt, vil du gerne sidde med om det der bord og beslutte, om renten den skulle hæves eller ej lige nu? Nej, det vil jeg ikke gerne. Det vil jeg ikke gerne. Ja. Og hvad vil du så gøre? Jeg tænker, det er nogle kloge mennesker, der diskuterer sammen, og de har en masse mennesker til at hjælpe dem med at forberede alt muligt materiale, så ja, det tror jeg, at det er et sjovt, men travlt job. Også selvom de har fået ekstremt meget kritik de sidste 2 år, hvor inflationen jo har ramt 10% i en region, hvor de siger, at man har en nål i kompasset, og det er inflationen, som skal holde sig på de to. Så lige nu har de mødt meget kritik. Men man kan sige, jeg tror at i virkeligheden, at i dag er det jo, jeg tror, det er ret enkelt. Det handler om at blive enige om, hvordan man siger det. Jeg tror ikke, de er særlig uenige om, hvad der skal ske. Så selve rentedelen, det tror jeg, ja, det handler om, hvad for en kommunikation man skal sende ud for at prøve at sikre sig, at man hverken får markederne til at tænke, at nu er de ved at blive bløde i knæene, og nu kommer de snart til at lempe, for det er man ikke interesseret i. Tidligere har de jo faktisk brugt nogle møder på at få markedet til at forstå, at den der forventning om, at de sådan relativt hurtigt efter de havde nået rentetoppen, kunne begynde at sænke renterne igen, ja, den var nok urealistisk. Og nu handler det så om på den ene side ikke at få markederne til at sende renterne alt for højt op, altså markedsrenterne, som jo tager varsel af de signaler, der kommer fra ECB, også de 5- og 10-årige renter, også de boligrenter, vi så har herhjemme, der lidt er et spin-off af det. Så det er den der svære balanceakt. Og så har de faktisk nogle andre redskaber, som vi ikke snakker så meget om, men der er jo også nogle opkøbsprogrammer, og der er nogle sådan lånefaciliteter, som de også kan justere på. Lånefaciliteterne, det kører nok sit eget stille løb. De løber lige så stille af. Opkøbsprogrammet er de jo i gang med, og de har købt en masse obligationer. De udløber gradvist. Dem har de ligesom sagt, jamen vi lader cirka for 25 milliarder udløb om måneden det næste stykke tid. Det er sådan det naturlige udløb fra det store gamle opkøbsprogram, de har. Det bliver også diskuteret, om de skal til at pille ved de her programmer på et tidspunkt. Og det kommer de nok til at kigge på et tidspunkt, at de muligvis gerne vil skrue op for det her tempo, hvormed man nedbringer obligationsporteføljen. Måske endda ved, ligesom i USA, direkte at sælge obligationer. Lige nu lader de bare, når der er nogen, der udløber så tidligere, så geninvesterer det, så det ligesom beholdt den samme mængde. Det gør de ikke længere i samme grad for hele porteføljen. Humlen er bare lige nu, at effekten af de her opkøb, det er jo at påvirke ikke bare de pengepolitiske renter, de korte renter, men også obligationsrenter længere ude, altså 5- og 10-årige renter, og de er lige stedet rigtig meget. Så jeg tror, lige nu ville være et sådan lidt svært tidspunkt at begynde at justere alt for meget det her, på det her, fordi de allerede har fået en meget kraftig reaktion i de længere renter. Plus, de her opkøbsprogram har jo også købt for eksempel italienske statsobligationer, og lige nu er der jo ekstra meget fokus på, at italienske renter, den italienske finanspolitiske situation har fået italienske statsrenter til at stige noget mere end de andre europæiske renter. Det vil sige, at man får i virkeligheden en strammere pengepolitik i Italien, end i resten af Europa lige pludselig, fordi der sker det her. Og hvis de gik ud med en skarp melding til, at nu skal vi skrue op for nedbringelsen af obligationsporteføljen, vi skal have flere af de her obligationer, vi ejer væk, så vil det kunne risikere at lægge noget øget pres på Italien. Det har de nogle redskaber til at undgå, men så skal de til at være aktive på en anden måde. Og det kan være lidt politisk svært på et tidspunkt, hvor Italien siger, at vi er ligeglade med EU's underskudsregler, vi gør, som det passer os. Hvis ECB så kommer ind med den anden hånd og siger, okay, så må vi hellere lige købe nogle flere italienske statsobligationer for at redde Italien. Så jeg tror, det i sig selv, selvom de aldrig vil sige det højt, er et ekstra element, der vil gøre dem varsomme i forhold til at begynde at pille for meget ved det her, fordi det faktisk kunne lægge yderligere pres på den her problematik om Italien, som er svær for dem at agere i, fordi det er en blanding af sådan en politik, der kører på et andet plan, og så deres pengepolitiske, hvad skal man sige, sådan ønsker. I virkeligheden. Okay, så er der altså en hel masse ting, der taler for, at de kommer til at beholde alt på status quo, Michel Nørgaard, men er der alligevel også en eller anden lille joker derude, som kunne tale for, at de faktisk kommer til at pille ved renten, eller måske de her obligationsprogrammer eller lånefaciliteterne? Ikke i dag. Ikke men, i dag. Men hvis det er, vi kommer til at se på længere sigt, at inflationen den stadig bliver alt for høj, og den kommer ikke til at falde i den linje, som de havde forventet, så er det der, hvor man går og siger, jamen, så kan det godt være, at de kommer til at hæve renten igen. Fordi de har jo sagt, at inflationskampen, jamen, den er ikke overstået endnu. Vi kigger stadig på selvfølgelig dataafhængighed, og det er også derfor, de siger, at vi er ikke færdige nu med renteforhøjelserne. Vi tror dog, de er, men der er den her lille joker, der kan hedde, at hvis inflationen den lige pludselig begynder at udvikle sig på en måde, som ECB ikke bryder sig om, jamen, så går de ind og kigger på det. Eller at det er igen, at økonomien den lige pludselig forværres voldsomt, eller går i den anden retning, jamen så er det det, som... Så er det simpelthen dataafhængigt, altså økonomiens udvikling, og så er det inflationen. Mm. Ja, og altså ved sidste rentemøde, der gav de også sådan et hint om, at renteforholdelsen dengang kunne være den sidste. Men altså har de den her interesse i hele tiden at være sådan, ah, men det er den sidste, det er den sidste. Altså, ja, Michel Nørgaard. Ja, men de kigger jo hele tiden i forhold til, som de gør med alt, så kigger de jo hele tiden, de vægter deres ord rigtig, rigtig nøje i forhold til markedet. Det var også det, du var inde på, Frederik, at de forbereder markedet rigtig godt, for de har været ude at se, hvis de ikke forbereder markedet, og de så lige pludselig kommer til at gøre noget, som markedet ikke bryder sig om, jamen, så får du de her voldsomme dyk. Og det ved de godt. Hvis du får et voldsomt dyk på aktiemarkedet, jamen, så har det en meget hurtig effekt på forbrugernes råderum, og dermed også BNP. Så vi kommer også til at se det her, når markedet det svinger rigtig kraftigt, jamen så er det der, hvor investorerne de altså, og forbrugerne også holder igen. Så det er noget, de ikke bruger. Det er noget, de virkelig er meget, meget påpasselige med, at de ligesom de vil langt hellere egentlig bruge nogle møder, som du også var inde på, Frederik, til ligesom at forberede markedet, end at bare gå ud med en eller anden ny information. Mm. Men siden de altså også var mødet, eller sådan sad om bordet og var mødtes sidste gang, der er der jo også sket sådan lidt af hvert. Vi har en konflikt i Mellemøsten, der lige pludselig kan puste på nogle oliepriser. Altså det der inflationsfølelse er måske altså vendt lidt tilbage igen, Frederik Ingeholm. Kan det påvirke deres beslutning? Ja, og det med oliepriserne er faktisk jo vildt svært. I virkeligheden så fik vi også en lille stigning i gaspriserne igen, eller en stor stigning, men man virker lille i forhold til, hvad det er, vi har oplevet før, så blegner alt lidt. Vi lå cirka 6 gange så højt gaspriserne for et år siden, ikke? Derfor føles det lidt mindre, men det har stadigvæk været en stigning i 20% på gaspriserne i Europa. Så, men det er klart, at de her ting, de bidrager til den overordnede inflation nu, udvikler sig lidt anderledes, end de har regnet med. Dels har olieprisen steget ganske voldsomt, ikke kun på grund af det her, det var faktisk allerede sket. Ja, den lå faktisk på et højere niveau, inden konflikten overhovedet startede. Så olieprisen er steget, gaspriserne er steget lidt nu. Det bidrager til, den samlede inflation kommer til at ligge lidt højere, men det bidrager også til en lidt svagere økonomisk historie, fordi det stjæler noget købekraft for alle os forbrugere. Og samtidig har vi fået nogle økonomiske nøgletal, som om noget har været svagere, end de har regnet med. Det var de også sidst, men nu er de så blevet forværret yderligere en tand, så hvis man kigger på nogle af de indikatorer, der plejer at være allerbedst, erhvervstillidsindikatorer, der plejer at være allerbedst til at sige, hvor økonomien er, PMI-tallene, som nogen måske kender, så peger de på en europæisk økonomi, der faktisk allerede er i tilbagegang. Og det vil betyde, at arbejdsløsheden skulle begynde at stige, hvis den gør, som den plejer. Og så er ECB egentlig der, hvor de ikke behøves at gøre mere. Det skal nok bringe inflationen ned på sigt. Og så kan de godt være lidt bekymret for, at nogle af de stigninger, der kommer i råvarepriserne, de sætter sig i nogle andre priser. Det de her anden runde effekter, som de var så bange for sidst, og som vi jo også har set. Restaurantpriser, der stiger, fordi deres eludgifter og alt muligt andet er blevet så høje. Ikke? Mm. Men jeg vil sige, grundlæggende, så tror jeg, at når vi nu har en økonomi, der ser ud til at være på et relativt svagt niveau, så tror jeg, at de vil vente om at sige, at det er et element, men det stærkere element er nok, at det her det presser købekraft på et tidspunkt, hvor økonomien allerede er relativt svag. Mm. Men der vil også være forskellige dele af ECB, der mener noget forskelligt om den sag igen. Ja, fordi at det simpelthen er 20 lande, der skal blive enige, eller hvordan? Ja, og bare fordi der er nogen, der er mere bekymret for inflationen i sig selv, og der er nogen, der er mere bekymret for, at inflationen bliver for høj og er for høj for lang tid og underminerer troværdigheden, og der er nogen, der er mere bekymret for, om folk har det godt, og om væksten er, hvor den skal være. Altså det, og der kan man ikke sige sådan enkelt, at det ene eller det andet vigtigst, fordi hvis inflationsforventninger og inflationen ikke er på kontrol på lang sigt, så har det også nogle negative effekter. Så det er ikke sådan, at de ene er nogle banditter og tænker sig ikke om, at de andre er helt fornuftige og tænker på almindelige mennesker og arbejdsløshed og alt muligt andet. Men det er bare forskellige måder at anskue verden på. Der er nogen, der, og specielt i Nordeuropa, tenderer til at være langt mere bekymret for, om inflationen skal risikere at blive for højt et stykke tid, om vi så risikerer efterfølgende at skulle bruge en masse krudt på at få styret forventningerne til den igen. Mm. Yes, Michel Nørgaard, alt det her med konflikten i Mellemøsten, altså det har jo, det fyldt virkelig meget lige i dagene efter, at den ligesom blussede op, så er det som om, at det sådan er trådt lidt tilbage igen, fordi så har der været nogle renter, der har svinget voldsomt, nogle 10-årige statsobligationer i USA, der virkelig har givet test. Der var også noget Kina, der lige pludselig begyndte at fylde de her, de har hævet deres statsgæld. Men hvor vigtigt er den her konflikt i Mellemøsten egentlig for sådan finansmarkederne? Kan det komme til at betyde noget? Det kan det, hvis der sker en eskalering. Okay. Og vi kommer til at se, at der er andre lande, som Iran og Saudi-Arabien, at de kommer ind i den her konflikt. Hvis det kommer i gåseøjne, ved jeg godt, det er selvfølgelig forfærdeligt, det der foregår dernede. Der er ingen tvivl om, at det er en meget ulykkelig hændelse, der er sket. Men i forhold til, hvis man skal være lidt kynisk og kigge udelukkende på finansmarkedet og økonomien, så kigger man på, hvor meget olie er det, ligesom de producerer? Hvor meget har det betydning for verdensøkonomien? Og der producerer de altså ikke særlig meget. Så i forhold til det, ja, vi så en stigning af olieprisen til at starte med, lige en uge efter, der så vi den største effekt. Men det er ikke noget, der for alvor har ligesom ramt det, og det er jo det, markedet er nervøs for. Jamen, kommer det til ligesom at påvirke de andre store olieproducerende lande, hvis de kommer med ind i konflikten? Det er det, man hele tiden står og holder øje med. Når der ikke sker noget yderligere eskalering i forhold til det, at det spreder sig som ringe i vandet, jamen, så er der ikke noget, som finansmarkederne egentlig kigger nærmere på. Man skal lige finde ud af det til at starte med, okay, hvad er der egentlig i det? Og det var det, man så, fordi når, igen, det var noget usikkerhed. Hvor stort er det? Hvilket omfang er det? Hvor stor har det betydning på økonomien? Når markedet ligesom har fundet ud af, at det har i gåseøjne ikke særlig stor betydning for den globale økonomi, ja, så er det noget, som vi siger, nå, okay, fint nok. Altså, at det kan godt virke ret kynisk, og så er der selvfølgelig alt det andet aspekt, som jeg var inde på, der er en ulykkelig hændelse, og det er forfærdeligt, det er der ingen tvivl om. Ja, og nu smider jeg så lige et sådan lidt kontrafaktisk spørgsmål i hovedet på dig, Michelle, fordi hvis det så er, at den her konflikt ligesom begynder at brede sig, og de øvrige lande begynder at blande sig i det, hvad betyder det så for investorer? Altså, skal man så til at investere lidt anderledes? Skal man holde sig fra, jeg ved ikke, Europa, eller er der sådan nogle bestemte ting og sager, man skal rykke lidt rundt på måske? Ja, man kan sige generelt set, så er det jo sådan, at man med fordel jo godt kunne overvægte energiaktier også. Fordi hvis der vi kommer til at se, at der sker en yderligere eskalering, jamen så vil vi formentlig kunne se en oliepris, der bliver ved med at tække op, hvis der kommer til at være flere olieproducerende lande, som bliver inddraget i den her konflikt. Jamen så er det jo der, man kan sige, jamen så bliver udbuddet måske påvirket af det, og så vil... Men efterspørgsmålet stadig være den samme, jamen så vil vi se, at en oliepris, der kommer til at tække højere op, og så vil det jo være noget, der vil gavne de her energiaktier. Og det er også derfor blandt andet, at vi i Jyske Bank har valgt at overvægte energiaktier. Mm. Ja, og apropos energi, Lav Svendsen. Ja, vi har fået et spørgsmål ind fra Kasper, jeg tænker lige, vi kan smide ind til dig her. Apropos gasprisen, han har lyttet med, vi har jo lige snakket om gas, der hopper op, og temperaturen herhjemme begynder jo også endelig at falde. Er det ved at være tid? Vær på tide at se på LNG shipping igen. Det er jo rigtigt, at der skal jo sejles over til, men balladen er bare, det er ikke noget godt aktiemarked for dem, fordi der er så få rederier, og de har næsten alle sammen lejet deres skib ud, fordi de har været i gang i det de næste 2-3 år, og hvis du bestiller sådan en, kan du få den i 2026, måske snart bliver det 27. Så det er ligesom ikke, det er lidt svært at have sådan økonomisk, at der er ikke så meget kapav i det, vel? Mm. Altså, den eneste aktie, jeg har den ikke selv endnu, men det er den op i Norge, der hedder Cool. Det er så et ny aktør inden for gassen, LNG-skibe, naturgastanker, og hvad hedder det? Han er mod meget, det er Ofer fra Israel, som er storaktionæren, men Aydan, tror jeg, han hedder. Men det er den eneste, jeg rigtig kan få øje på, som rigtig kan noget, for det andet er altså noget langt. Og det er jo tit som ballade, at selskaberne skal også være følsomme, for ellers så er der ikke så meget. Men ellers er det jo rigtig nok. Jeg vil sige, jeg har også sådan lidt kigget på, hvad kan man købe af dem, der har gas i USA, som skal eksporteres, ikke? Fordi det bliver jo ned fra det her Mexico-golfen, man sejler det over, ikke? Og det tager sådan cirka 3 uger sådan en udflugt, og skal den tilbage igen, de sejler stærkt. Men hvad hedder det, at der kan man måske nok mere være med. Altså, det er jo så det der med, at prisen på gas i USA er nærmest altid markant billigere lavere end i Europa, og det er der, det skal komme fra i første omgang for at kompensere russermanglen, og der er jo faktisk, der kommer der stadigvæk ind for Rusland også på skib op fra den der halvøen deroppe, derovre, hvor det hele også går ned gennem røret, ikke? Men altså, den er lidt svær. Jeg tror, hvis man er interesseret i det, så skal man være der. Og så, der er jo nogen, vi har haft en klog folk, ham herude fra Carnegie, ham her, som kommer og holder foredrag næste uge, fra Sea Worldwide. Hvad hedder han? Morten Springborg. Ja. Og han ved ufattelig meget. Og ved det, han har jo sagt, at, eller gjort opmærksom på, kan vi måske sige det på den måde, at Shell er faktisk, skulle være verdens største trader af naturgas. Og det er jo så interessant, fordi du siger, det kan godt være, at der er nogen i USA, der er større, men det bliver jo sådan internt USA. Der er ligesom sådan lidt, hvad for et marked er du leverer ind i, ikke? Og det er måske så, hvis man skulle kigge på den måde, skulle man måske overveje at kigge lidt på det der, om der er noget der. Så den er lidt svær at komme hen og røre ved, og vi har også de norske. Men altså, jeg vil sige, min egen, vi har jo berørt den her i går, den hedder Vår Energy, op i Norge, og koden VAR. Og jeg var altså til at stå, at vi havde en, der spurgte en, eller jeg hørte, at I diskuterede det en dag, og jeg regner med at sælge den på 40. Altså, den er vist nu op i 37 nu. Men jeg tror ikke, at på, at det bliver sådan et vildt... Hvis det bliver et vinterboom, og alt det der mangel, og noget, der ligner det halve af det fra sidste år i Europa, så er han en af dem, der malker koen. Det gør de. Altså, det vil jeg sige, som det er. Også Equinor gør det, Statoil. Men træerne gror ikke ind i himlen en gang til. Det gjorde de sidste år. Men så den er lidt svær, og man skal tænke sig godt om. Ja. Men der er de der muligheder, der du kan kigge, tror jeg. Ja, så det var altså et svar til Kasper, der havde skrevet ind til os på sms 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du sidder og lytter med og har et spørgsmål til os herinde i panelet. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så fik vi jo egentlig allerede taget ret fint hul på snakken om, hvordan man skal være investeret. Og Frederik Engholm, undskyld, det har du jo faktisk også siddet og nørdet ret meget ind i her på det seneste, fordi ude i Nykredit, der har I udgivet sådan en helt ny sektorstrategi, og den vender vi tilbage til lige om lidt, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spole tiden lidt tilbage først. Fordi for 4 måneder siden, der havde vi også fornøjelsen af dig herinde i studiet, og der spurgte jeg dig sådan helt konkret, at hvis du havde 100.000 kroner, hvordan ville du så sætte dem i markedet? Og der sagde du, at du ville putte en tredjedel i korte realkreditobligationer, så ville du købe aktier inden for 3 sektorer. Det var sundhed, det var industri, det var finans, og så ville du også putte en joker i noget europæisk energi. Når jeg sådan klasker dem op i hovedet på dig nu, hvad tænker du så? Var det nogle gode sats, du lavede dengang? Altså ja, det var det faktisk samlet set. Og man kan sige, det var vores sektorstrategi dengang, plus så har vi nogle temacases ved siden af jer. Det var den her europæiske energi. Og den var rigtig god, den europæiske energi. Sektorerne, de to af dem har underperformet lidt. Den ene har outperformet lidt. Det finans klarede sig godt. Sundhed og industri har underperformet lidt. Det går nærmest i nul over den periode der. Til gengæld har det, bortset fra energi, som har været lidt sin egen historie i aktiemarkedet, ellers har haft det svært, så startede vi med de der korte obligationer. Og det har jo i virkeligheden været det bedste, sørgeligt som det er. Og det har jo været, fordi aktiemarkedet havde jo... Og det så det slet ikke ud til hen over sommeren. Der var det tværtimod helt galt. Amerikanske aktier bragede i særdeleshed af sted. Globale aktier steg rigtig meget. Men det hele er smidt igen, og nu tror jeg, at det globale marked er nede et par procent. Ikke mere end det, men og det kom fra, at vi sted noget og faldet mere. og korte realkreditobligationer har givet, lidt afhængig af, hvorhen det kan være mange ting, om det er helt korte eller lidt længere, sådan et eller andet sted, plus minus omkring 1%. Så det har ikke været, fordi det har været nogen vanvittig sexet investering, men bedre end alternativet. Og man kan sige, også undgået nogle af de skulp, der så har været, hvis man har det svært med det. Men man kan sige, hen over sommeren, der har folk nok siddet og tænkt, at det var da hul i hovedet. Nu flyver aktierne afsted. Men sådan er det jo med de der perioder, hvor man, som vi har været i et godt stykke tid nu efterhånden, er undervægtet aktier. Der risikerer man i perioder at få en masse skæld ud af kunderne, som tænker, hvorfor er vi ikke med på vognen? Hvorfor er vi ikke med på vognen? Og så kan der være perioder, hvor det alligevel viser sig at være udmærket. Men problemet ved det er jo, at man kæmper mod en langsigtet trendy market, som jo typisk er, at aktier giver et højere afkast. Så det er altid en vanskelig position at have. Mm. Og du siger, at I har undervægtet aktier. Hvor lang tid har I egentlig haft det, og hvad betyder det sådan helt konkret, hvis man sidder derude og lytter med, og man hører, okay, Nykredit har undervægtet aktier. Hvad ligger der i det? Det betyder, at vi sådan generelt anbefaler, at man har lidt færre aktier i sin portefølje, end man ellers har, og så har vi erstattet det med nogle obligationer. Over den samlede periode, vi har gjort det, der har det ikke været. Der har aktier givet et højere afkast end obligationer. Så der har I ramt lidt ved siden af? Ja, det har vi ramt ved siden af. Okay. Og det har vi gjort siden sidste sommer. Og holder egentlig fast i den strategi sidste indtil videre. Sommer. Sidste sommer? Er det altså for 3 måneder siden, eller er det et helt år? Helt år. Hold da. Vi har været undervægtet aktier et helt år. Ja. Og argumentationen er i virkeligheden stadigvæk den samme årlæs. Vi synes, at aktiemarkedet ikke er priset ordentligt i forhold til det renteniveau, vi har. Og det er jo ikke blevet bedre på det seneste, for selvom aktier faktisk er faldet på det seneste, så modsvarer det fald faktisk ikke rigtigt det fald, man burde se, hvis man tænkte, at det her var det nye stabile renteniveau. Hvor meget burde vi se af aktiefald? Så? Jamen, aktierne burde med den bevægelse, vi har haft i sådan renter på tværs af kurven i vores modeller, det kan man kigge på rigtig mange forskellige måder, så det er ikke noget med 2 streger under. Men der burde vi have fået i hvert fald sådan en 7-8% mere, hvis vi skulle have ligget og bibeholdt den samme risikopræmie i aktier. Altså at aktier skulle være priset relativt til obligationer, ligesådan som de var før, for 3 måneder siden, hvor renterne jo er steget i USA, en 10-årig rente for eksempel, en 1 procentpoint faktisk, altså fra 4 til 5. Okay, så aktierne burde falde en 7-8%, hvis, ja, men det, hvis er det bare, skulle gælde? Hvis det skulle passe med den bevægelse, vi har haft i de lange renter, man tænker, det skulle være det nye stabile udgangspunkt. Generelt er den risikopræmie, vi finder i aktier, og det vil sige, hvad er det for et afkast, man kan forvente sig at få i aktier, ud over det, man vil få, hvis man købte en obligation i stedet for over en 5- eller 10-årig periode, der er det ekstra afkast, man får i aktier, som vi beregner i vores modeller, alt for lavt. Altså et eller andet sted mellem, og der er meget usikkerhed om sådan noget, men et eller andet sted mellem 1-2% lavere end det, man normalt får. Man plejer at kunne beregne en aktierisikopræmie, der ligger i omegnen af 4% sådan over lang sigt. Den har ligget noget højere i de foregående par år, selvom aktiemarkedet har været dyrt, fordi renterne har været så lave, som de har. Mm. Og nu er renterne så kommet op, og nu ligger i vores beregning aktierisikopræmien på et eller andet sted mellem 2,5-3%. Og det er lavt i historisk perspektiv. Og det er i særdeleshed lavt, når man står i en situation, hvor der stadigvæk er risiko for, også højere end normalt vil jeg sige, at økonomierne oplever en recession, hvor indtjeningen begynder at falde noget mere. Altså der er en vil jeg sige, højere økonomisk usikkerhed end normalt. Det plejer man at kunne se i aktiemarkedet ved en høj risikopræmie. Men som jeg lige sagde, er den i hvert fald i vores modeller lavere end normalt. Så det er sådan et problemet med de der risikopræmieberegninger er, at det er sådan en langsigtet betragtning. Det virker ikke særlig godt på 3 måneders horisont. Det virker ikke særlig godt på sådan en helt kort sigt. Så man skal typisk have nogle andre katalysatorer i markedet. Men det siger noget om, hvor attraktivt ser aktiemarkedet ud i sådan et lidt længere perspektiv. Og der synes vi stadig ikke, det ser særlig attraktivt ud. Mm. Michel, ude i Jyske Bank, tænker I da også, at aktierne er for dyre lige nu i forhold til, hvor stor risiko der er i dem? Vi har en neutral vægt, lad os sige det sådan. Og det skyldes, at vi stadig synes, det er for tidligt at positionere sig til en recession. Mm. Lige en postgang for tidligt. Så vi er stadig den her neutral vægt. Og når igen, du var lidt inde på det, Frederik, men det handler om, at hvis du har 100%, du kan placere, så er en neutral vægt, det er 50-50. Sådan er det. Og hvis der er, du har en undervægt, jamen så i for eksempel aktier, jamen så har du mindre end 50%. For at skære det helt ud fra prins Knud. Hvis det er, at vi kigger på, hvorfor vi så har det her, jamen det er, at vi har lidt blandet vækstsignaler, må vi stadig sige. For hvis vi kigger på den anden side af Atlanten i USA, jamen så går det egentlig relativt godt, og det går væsentligt bedre end rigtig mange, at vi analytikere og strateger havde troet, da champagnepropperne de sprang 1. januar i år. Vi havde troet, tror jeg, hele vejen rundt nærmest, hvis man spørger, at vi havnede i en recession nærmest. Det ved jeg godt, står på hovedet. Jeg kigger derovre. Men at vi var på vej ned. Men det kom altså ikke endnu. Vi kan godt se, at der er svaghedstegn, når vi kigger herover. Begyndelsen af svaghedstegn igennem, og vi har også en forventning om, at forbruget i USA, det er på vej nedad. Nu har vi ligesom brugt den buffer, vi havde. Største af bufferne, vi har. Vi kan også se i forhold til, at kreditgivningerne, jamen det er blevet mere stramt lånemarked. Vi kan se, at også når vi snakker om den kreditkortgæld, der er blevet opbygget i USA, jamen den er også ret stor, så vi har en forventning om, at vi ser egentlig forbruget, det vil tække nedad her i slutningen af året. Og vi tror, at USA vil havne i en recession i første halvår næste år, når vi har det her. Og når vi så kigger i forhold til Europa, jamen så forventer vi, at den stagnation, vi har set inden for de sidste 3 kvartaler, jamen den vil fortsætte ind i næste år også. Så det er ligesom for at få sige det, men måske en af forklaringerne på, hvorfor det er, at aktiemarkedet jo så ikke har reageret derefter, at vi kan se de her, at vi står på kanten til en konjunkturnedgang. Jamen det er formentlig, at aktiemarkedet, de håber på noget bedre, end vi kan se i vores tal. Og det kan godt være, vi har i hvert fald flere gange sagt, jamen prøv at høre, aktiemarkedet har endnu ikke 100% indpriset, at vi kommer ned i den her konjunkturnedgang, og vi har endnu ikke set, at vi kommer i en recession. Det er ikke det marked indtil videre priset. Jo, det er kommet lidt ned i forhold til estimaterne, men det er ikke det, vi har set indtil videre overhovedet. Så derfor er jeg fuldstændig på linje med dig, Frederik, at aktiemarkedet, det skal falde nogle procenter, så er det jo bare med at finde ud af, hvad er det for nogle sektorer, man så skal være, overvægtet i. Ja, og apropos sektorer, man jo så skal være overvægtet i, Frederik Engholm, det er jo så faktisk det, I har kigget ned i på jeres nye sektorstrategi, og jeg bed lidt mærke i, at de ting, du sagde, man skulle være overvægtet i, da du var her sidst, altså i hvert fald industri og sundhed, det ting, I faktisk har taget ned på undervægt. Ja. Nu. Så prøv lige at forklare hele tankerne omkring det. Vi har vendt vores strategi nærmest på hovedet, og det har vi, fordi at vi havde en holdning til, jeg tror også, jeg sagde det herinde, det var, da jeg var her sidst, det var, vi skrev det i vores strategi sidst, at vi synes i virkeligheden, at markedet var for, inden sommerferien, var for pessimistisk på væksten og for optimistisk på renterne, altså forstået på den måde, at markedet havde for lave forventninger til, hvor meget renterne skulle stige. Og det har vist sig rigtigt. Ja. Det har bare ikke virket. Jeg havde ret. Men det, det har bare ikke virket. Hvorfor har det ikke virket? Jamen, det er jo svært at sige. Altså, vi havde troet, at industri ville klare sig langt bedre, og det gjorde det også kortvarigt, men industri har slet ikke benefittet eller vundet i den grad, vi havde forventet på, at vi synes recessionsfrygten i USA virkede meget høj, og forventningen var, at det lå lige foran os før sommeren mange steder, og vi havde det ikke i vores forecast. Og det troede vi ville give noget medvind til specielt sådan en cyklisk, ekstrem cyklisk sektor som industri. Den er meget cyklisk, blandt de mest cykliske. Så altså en sektor, der har det typisk ekstraordinært godt at få medvind, når det er, at økonomien overrasker positivt. Og hvorfor det skete, det er jo svært at sige. Altså, det er jo altid en kombination af nogle selskabsspecifikke ting, og så bare, at folk ikke stadigvæk jo, selvom man er blevet mindre bekymret for USA, stadigvæk har holdt fast i noget af bekymringen omkring den her periode med lavvækst, og ikke i særlig høj grad har justeret indtjeningsforventningerne til industri. Men vores forventninger er nu det modsatte. Renterne er jo stedet helt vildt. Altså, de er jo stedet en kvart procentpoint i en 10-årig rente i USA over den periode, vi snakker om her. Altså, vi skal ikke engang 3 måneder tilbage for at finde en rente, der lå under 4% i USA. Nu flytter vi med 5. Og det betyder, at vi er gået fra at have en renteforventning i vores prognose, der hedder, at renter skulle op. Ikke så meget, som de er stedet. Det har overrasket os. Og derfor er vores nye forventning også, at de skal ned. Vi synes, de er kommet for langt op, renterne egentlig på tværs af kurven. Og forventningen til, hvor længe centralbankerne skal blive ved med, specielt den amerikanske, skal blive ved med at holde politikken stram, altså hvor hurtigt de skal begynde at sænke renten. De forventninger er for os at se for negative. Altså, vi tror i virkeligheden, de kommer til at sænke renterne hurtigere, end markedet forventer nu. Så vi har på den måde nogle andre... Altså, man kan sige, at markedet har flyttet sig en grad, så vi ligger på den anden side af markedet. Vi har egentlig ikke rykket os vanvittigt meget, men markedet har flyttet sig rundt om os og er kravlet i vores optik for højt op på renteforventningerne. Og det betyder, at vi nu gerne vil have alle de ting, der er rentefølsomme. Ja, hvad er det for nogle sektorer, man skal have? Vi vil gerne have IT, som er rigtig rentefølsomme. IT er på overfladen en meget dyr sektor. Der er en masse hype omkring AI inde i, og den historie kører for sig selv, og er sådan lidt en anden historie, som man kan sige er mere strukturel og svær at vurdere. Det er sådan en meget langsigtet historie, der har givet en masse medvind i år. Men for os at se, handler det her om, at hvis renterne falder relativt kraftigt over det næste halve år, så er IT, tror vi, en sektor, der vil vinde. Også selvom, og det er jo det er faktisk også normalt en cyklisk sektor, som også en sektor, der lever af, at selskaber investerer, når de har penge til at investere. Det gør de lidt mindre i tilbagegang eller stagnationsperioder økonomisk, som er det, vi ser. Men vi tror, at rentedelen er vigtigere end det, at væksten går lidt ned i gear det næste stykke tid. Og så forsyning, som også er en sektor, der har været ekstremt meget i modvind, hvorimod det ikke helt har galt i samme grad for IT. En anden sektor, der er ekstremt rentefølsom, både fordi den er meget rentetung, fordi mange af de projekter, de laver, de er ligesom afhængige af, at renteniveauerne ikke er for høje, så bliver de ikke rentable længere. Så det er en på en anden måde rentefølsom sektor. IT, der handler det mere om, at den indtjening, der ligger ude i fremtiden, den bliver lidt mindre værd, når renterne er høje. Det er sådan lidt mere teknisk. Det er lidt mere teknisk. Forsyning er det lidt enklere. Der handler det simpelthen om, at en for høj rente gør, at nogle af de vindprojekter og alt muligt andet, man kan have, de er ikke længere rentable. Men vi tror altså, at bevægelsen er den modsatte, og det vil understøtte en sektor, som har været virkelig meget modvind. Jeg tror, det har været den ringeste sektor de sidste halvårs tid. Så det handler grundlæggende om det, og så har vi holdt fast i finans, og man kan sige, at finans er egentlig heller ikke glad for faldende renter, men vi tror faktisk ikke, at markedet er færdig med at forstå, at der er en generel underliggende tilpasning i, at bankaktier i særdeleshed kommer til at, tror vi, klare sig bedre og have en mere normaliseret indtjening i et miljø, hvor renterne sådan mere permanent er på et lidt højere niveau end det, vi så tidligere. Så sådan, den her 10-15 år med meget regulering og meget lave renter, hvor renterne, bankaktierne bare har været modvind, der tror vi stadigvæk, der er lidt tilbage for, at folk kan genvinde lidt af kærligheden til de her bankaktier, som bare har været for hatte i 100 år. Mm. Men Frederik Engelholm, sådan, alle de her bets, de tager udgangspunkt i, at renten den falder. Hvad er det helt konkret, der skal få renten til at falde igen? Jamen, vi tror grundlæggende, at vi er et sted, hvor de sådan overordnede niveauer for renterne, plus sådan den overordnede dynamik i økonomien, det stod vi har fået til oliepriserne, at det bevirker, at amerikansk økonomi kommer til at miste yderligere terræn. Og specielt den europæiske har allerede mistet rigtig meget terræn. Vi tvivler på, at den amerikanske økonomi kan holde stand, og vi tror egentlig, hovedforklaringen er, du var inde lidt, Michelle, på opsparingerne. Hovedforklaringen er formentlig nogle eftervirkninger af corona, ikke kun på forbrugssiden, men faktisk også på investeringssiden, hvor mange virksomheder har haft nogle investeringer, de ikke kunne komme i gang med eller færdiggøre under coronakrisen. En masse ting har haft et ekstremt underligt forløb. Investeringerne faldt meget kraftigt tilbage, og så kommet op, mens man hæver renterne. Det vil normalt aldrig se i USA, der plejer de at falde. Så vi tror stadigvæk, der er sådan lidt eftereffekter i nøgletallene i amerikansk økonomi af, at corona lavet en masse forstyrrelser. De er ikke rigtig vasket ud, men når vi kommer igennem dem, så har vi en økonomi, der skal leve med en langt højere rente, end vi har været vant til i mange år, og det bør tæmme den i langt højere grad, end det har gjort endnu. Altså, vi tror simpelthen, at pengepolitikken er ret stram, og hvis den er det, så bremser økonomien før eller siden op. Så vi tror, den bremser op. Vi tror ikke nødvendigvis, vi kommer til at se en rigtig recession, men vi tror en vækst omkring 0 i kvartalerne, i de første kvartaler i næste år, eller meget lav vækst, det er nok til, at aktiemarkedet i denne periode kommer til at være lidt mere bekymret, og at rentemarkederne kommer til at se, at okay, så går der nok ikke så lang tid, før centralbanken kan sænke renterne, og også kan sænke dem i et ordentligt tempo, ikke bare det der nærmest ingenting, som ligger i markedet nu. Mm. Michel Nørgaard, IT, finans, forsyning, er det sektorer, I er også glade for ude i Jyske Bank? Finans var vi glade for indtil, eller i ret store dele egentlig, af 2023. Fuldstændig baseret på de samme forklaringer som dig, Frederik. Med at vi har jo højere renteniveau, og vi kan også se, at forbrugerne er langt, altså bankerne for det første også langt bedre polstret, og end vi har set i forbindelse med finanskrisen. Vi har også set, at forbrugerne har gjort det godt, og vi har stadig kunne, altså der er ikke særlig mange hensættelser på tab på debitorer. Vi valgte så at gå ud af finans i vores investeringsstrategi fra september måned, og så valgte vi ligesom at gå ind i energiaktier i stedet for. Og det, ja, det var en af forklaringen på det, at det har nok været meget godt, vi har set det her stigende oliepriser, og også man kan sige, hvorfor er det så, vi vælger at gå ind i energiaktierne? Jamen det er jo fordi, at vi kan se, selvom at vi har set en oliepris, der egentlig er tækket op af siden sommerferien, så de her energiaktier, de har ikke rigtig løbet lige så meget efter den her stigende oliepris. Og det er i hvert fald en af forklaringerne på, at vi synes, der stadig er et potentiale at hente der, når vi i hvert fald kigger på prisfastsættelsen. Ja, mm. Yes, så vi lader sådan sektorsnakken være lidt ved det. Ja, måske jeg lige skal også lige sige, at vi har så også overvægt på kommunikationsservice, og så har vi også overvægt på stabil forbrug i Jyske Bank. Yes, og Jyske Banks syn på nogle af de aktier, du også har nævnt her i udsendelsen, Michel, dem kan man altså læse ind på www.jyskebank.dk/finansnyt. Det skal vi også lige. Eller anbefalinger. Anbefalinger også. Yes. Dejligt. Jeg vil nemlig gerne lige forbi Tomra, Michel, fordi der er kommet en hel masse spørgsmål ind til dig på den. Det er blandt andet Martin, der skriver, kan du ikke spørge hende, den dygtige Michel fra Jyske Bank, om hvordan hun ser på Tomra nu her efter regnskabet? Det er altså den grønne panda-aktie, som du har snakket ret meget om. Der har fået lidt tæsk. Ja, det har den. Det her, der sådan set, man kan sige, det her har alle grønne aktier, hvis vi kigger på i løbet af 2023. Det har ikke været synderligt relaterende at være grøn investor, hvis man skal sige det sådan. Renterne er jo en af forklaringerne på, at det ikke har været synderligt sjovt at være i de her aktier, fordi at mange af, du var inde på det igen, med hensyn til renterne, hvis det er, at selskaberne de har en indtjening, der ligger langt ud i fremtiden, når du så har en højere renter, jamen så når du tilbage diskonterer, så bliver værdien af de fremtidige indtjeninger mindre værd i dag. Og det er egentlig derfor. Så ved en højere rente, ja, så bliver indtjeningen, den fremtidige indtjening, mindre værd. Så det er egentlig forklaringen på det, og så samtidig har Tomra også været ramt af to forskellige ting. For det første i foråret, så var Tomra jo ramt af den her udskydelse af det skotske pantsystem, eller i hvert fald, at man, det var lige inden, at det egentlig blev lanceret af pantsystemet i Skotland, det skulle ud over rampen, så kom de engelske myndigheder ud og sagde, hey, stop, nu må I ikke få lov til at omfatte glasflasker. Enten så skal I køre det afsted ud over rampen, uden at det omfattede glasflasker, eller så skulle I vente til, at pantsystemet altså også blev lanceret i hele England. Det var den ene ting, der pressede England. Den anden ting var så, at, eller undskyld, pressede Tomra. Og den anden ting var så, at de var udsat for det her hackerangreb i løbet af sommerferien. Og det har virkelig sat aktien under pres. Men vi må bare sige, at vi er på den anden side af det. Vi er ikke blevet helt klar over, hvor stor effekt det egentlig har endnu, men vi synes, vi er kommet på den anden side, og derfor så, altså Tomra har rigtig mange på deres paletter i forhold til, hvor de skal gå ud og komme med nye pansystemer. Der ligger rigtig meget i deres pipeline. Så altså, jeg vil stadig sige, hold fast i forhold til Tomra. Vi synes stadig, det er en rigtig god aktie, og vi er stadig positive på den. Og der er altså rigtig mange interessante indtjeningsmuligheder også fremover. Og ved du hvad? Jeg har gået her og følt med, og jeg har så ondt af dig, fordi du har kæmpet for den aktie i årevis. Jeg kan huske, for langt tilbage, så sagde jeg, jeg havde jo haft dem på et eller andet tidspunkt langt tilbage, og så fik vi kun en lille låns opad, og så kørte den jo helt amok opad, og så sagde jeg, den er alt for dyr. Men nu er vi faktisk der, hvor jeg vil sige, at jamen, ved du hvad, skal du slå til? Finder vi den i din millionærklub? Jeg ved ikke, om du finder den. Nu skal jeg regne noget mere på den, og se noget mere på den. Men jeg mener, det er et eksempel på, at nogle gange, og vi oplever lige nu, det mener altså lige vi også, vi skal jo berøre her, altså på det rigtige aktiemarked, hvor vi sidder og ruder med ned i fingrene i grøden, ikke? At det er altså kapitulation. I dag her får bilfabrikkerne i Europa tæsk. Volvo falder med 13%, rigtig personbiler, og Mercedes falder 6%, og Folkevogn 2% osv. Altså, der er øretæver i luften, og man opgiver mange ting. Og der vil jeg sige, det er et eksempel. Nu der må jeg altså holde fast i bordkæden, pladen derude, dreng. Yes. Vi binder en sløjfe på dagens udsendelse. Tusind tak til Michelle Nørgaard, tak til Frederik Engholm, og tak til dig, Lav Svendsen, og også tak til Jens Marot, der fik det hele til at køre ud fra teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.